Tonaxinum Forte na dzień. To na dzień bez stresu. Suplement diety Tonaxinum Forte na dzień zawiera ekstrakty roślinne wzbogacone o wyciąg z Camellia sinensis, wspomagający utrzymanie wewnętrznego spokoju. Tonaxinum Forte na dzień i zachowasz równowagę emocjonalną w każdej sytuacji. Tonaxinum Forte na dzień. To na dzień bez stresu. Tylko teraz smartfon LG G2 z wyświetlaczem o przekątnej 5,2 cala Full HD taniej aż o 408 zł. Wiosenne szalone dni wyłącznie na orange.pl. Do 5 maja lub do wyczerpania zapasów. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 28 kwietnia. Marcin Łukawski, dzień dobry. Minęła siódma, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Benjamin Filip. O tym, że Jan Paweł II może być patronem rodzin, wspomniał w czasie kanonizacyjnej mszy papież Franciszek. Polakom pomysł się podoba. Prawdopodobnie dziś policja przesłucha sprawcę tragicznego wypadku na Lubelszczyźnie, w którym zginęły dwie dziewczynki. Tornada pustoszą środkową część Stanów Zjednoczonych. Największe zniszczenia są w Oklahomie. Santos Ubito po 9 latach. Jan Paweł II święty. Jan Paweł II i Jan XXIII, dwaj święci papieże. To tytuły najważniejszych dzienników w Polsce. Wczoraj w Watykanie obecny papież Franciszek oraz papież emeryt Benedykt XVI wynieśli na ołtarze dwóch swoich największych poprzedników. Na plac świętego Piotra przybyło na uroczystości 800 tysięcy pielgrzymów. Według niektórych źródeł nawet połowa z nich pochodziła z Polski. Podczas mszy kanonizacyjnej Franciszek powiedział, że Jan Paweł II może być patronem rodzin. Dla nas to powinna być wskazówka, uważa biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej Józef Górzeński. Oczywiście nie są to formalne tytuły, ale dla nas wierzących, którzy zawsze pojmowaliśmy w ten sposób papieża jako kogoś, kto w sposób szczególny podejmował i refleksję, i także modlitwę za rodziny, ta wskazówka jest na tyle czytelna, że możemy go chyba w ten sposób traktować. Jan Paweł II to dobry patron dla rodzin, mówi jedna z mieszkanek Lublina z parafii Świętej Rodziny. Rodzina jest takim jakby przykładem dla młodych ludzi, żeby jednak trzymać się razem, tworzyć wspólnie rodzinę. W obecnych czasach troszeczkę trudno teraz, prawda? Każdy ma inne podejście. I myślę, że będzie taki symbolem, żeby rodzina była razem. 24 godziny po kanonizacji Jana Pawła II Polacy będą dziękować za nią podczas specjalnej mszy na placu Świętego Piotra. Rozpocznie się o 10:00. Jeszcze wczoraj trzeźwieli w policyjnym areszcie, wkrótce staną przed prokuratorem. Kierowca samochodu, który w sobotę wieczorem potrącił śmiertelnie dwie dziewczynki w Łukowie na Lubelszczyźnie, zatrzymany. Wcześniej wpadł jego kompan. Obaj byli pod wpływem alkoholu, informuje Janusz Wójtowicz z lubelskiej policji. Najbardziej bulwersujące jest to w tym wszystkim, że tenże mężczyzna właśnie ze swoim kompanem prawdopodobnie wracali z zakupu w miejscowym sklepie, gdzie kupywali alkohol. Szkoda, że tu po prostu nikt nie zwrócił na to uwagi, że kompletnie pijany człowiek, nie dość, że kupuje alkohol w sklepie, to jeszcze wsiada za kierownicę. Pozostaje pytanie, czy ktoś to widział, czy też nie, bo gdyby ta interwencja była wcześniej, to może by dziewczynki żyły. Dzieci miały 12 i 13 lat. Sprawca to 46-letni Mirosław P., który już wcześniej miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów za jazdę po pijanemu. W momencie zatrzymania miał 1,2 promila alkoholu w organizmie. Pasażerem, który także uciekł po wypadku, nie udzielając pomocy dziewczynkom, jest 39-letni Sylwester S. W chwili zatrzymania niedługo po tragedii alkomat wskazał u niego ponad 3 promila alkoholu. Za spowodowanie wypadku po pijanemu, ucieczkę i nieudzielanie pomocy ofiarom grozi do 12 lat więzienia. Tornada pustoszą środkową część Stanów Zjednoczonych. Zginęły co najmniej dwie osoby. Zniszczenia są największe w północno-wschodniej części stanu Oklahoma. Dziennikarz lokalnej telewizji rozmawiał z pilotem śmigłowca, który obserwował tornado nad południowo-wschodnią częścią stanu Kansas. Żywioł przemieszcza się na południe i prawdopodobnie powstaną tam nowe tornada. W najbliższych godzinach zostaną więc wydane nowe ostrzeżenia. Tereny te są na szczęście stosunkowo słabo zaludnione i dotychczas nie mamy informacji o rannych na tym obszarze. Tornada przechodzą też nad stanami Nebraska, Iowa, Missouri i Arkansas. Coraz mniej czasu na rozliczanie się z fiskusem za ubiegły rok. Termin złożenia PIT-ów mija w środę. A lepiej nie czekać na ostatnią chwilę, radzi Krzysztof Sulewski z Urzędu Skarbowego w Koszalinie. Dodaje, że wciąż zdarzają się prozaiczne błędy przy wypełnianiu PIT-ów. Typu wpisać, którą rubrykę, konkretną kwotę. Zdarzają się osoby, które o tym podpisie zapominają. Staramy się przy przyjęciu też sprawdzać to pole. Natomiast czasami są to osoby, które przynoszą nie swoje zeznanie. Takie zeznanie przyjmujemy, natomiast taka osoba będzie wzywana wtedy do uzupełnienia tego błędu. Od dziś do środy Urzędy Skarbowe wydłużają godziny pracy. Surfingowy boom w Portugalii. Z roku na rok ta morska dyscyplina przynosi do krajowego budżetu coraz większe wpływy. Z Lizbony Adriana Bąkowska. O tym, że moda na surfing w wraca z pełną siłą, świadczą liczby. Tylko w ubiegłym roku w całym kraju o 1/4 wzrosła liczba firm zajmujących się nauczaniem, wypożyczaniem profesjonalnego sprzętu i organizacją wyjazdów dla miłośników tego sportu. Także w tym roku notuje się lawinowy wzrost liczby przedsiębiorstw związanych z branżą. Obecnie surfingowy boom przynosi gospodarce obroty rzędu 400 milionów euro rocznie. Moda na tę dyscyplinę nie umknęła uwadze rządu w Lizbonie, który intensywnie promuje kraj jako idealne miejsce na aktywny wypoczynek nad brzegiem Atlantyku. Nagły wzrost zainteresowania surfingiem to nie przypadek. Właśnie w Portugalii, w miejscowości Nazaré, na północ od stolicy, od kilku lat bite są kolejne rekordy świata w poskramianiu gigantycznych fal. Z Lizbony Adriana Bąkowska, Polskie Radio. I to wszystkie informacje teraz kolejne o 7.30. A pan surfu? Ależ ja bym posurfował. W internecie chyba. No to nam na razie zostaje. Michał Gończarowski. 3 mecze, popis Mariusza Wlazłego i PGS Krabbełchatów zdobyły Mistrzostwo Polski. W tym decydującym spotkaniu siatkarze Skry 3-0 pokonali broniącą tytułu ASEKO Resowie Rzeszów. Karol Kłos ze Skry nie spodziewał się, że pójdzie aż tak łatwo. Ja to cały czas w głowie miałem to, że oni mogą jakoś odrobić to wszystko i odwrócić tak jak w Zaksie. Na szczęście im się to nie udało. Mariusz im pokrzyżował plany, szedł na zagrywkę i w drugim secie zdemolował. Ale dzisiaj naprawdę graliśmy dobrze i tak chyba szczerze mówiąc Resowia nie miała za bardzo argumentów, żeby nam pokrzyżować te plany. W meczu o trzecie miejsce Górę Jastrzębski Węgiel, który po raz trzeci pokonał Zaksę Kędzierzyn-Koźle, tym razem 3-0. Medale rozdano już także w Ekstraklasie koszykarek. Mistrzyniami Wisła Kanpak Kraków. O tytule decydował 5. mecz finałowy. Po zaciętej walce Wisła pokonała CCC Polkowice 59-52. Dumna jak paw była więc Justyna Żurowska. Cały sezon grałyśmy, pracowałyśmy, trenowałyśmy i to złoto jest dzisiaj na naszej szyi. Jestem strasznie dumna z całego zespołu. Na wielkie brawa zasłużył też Michał Kwiatkowski. Nasz kolarz znowu stanął na podium klasycznego wyścigu. Był trzeci w Liège-Bastogne-Liège. W klasyfikacji najlepszych kolarzy świata awansował już na 5. miejsce. W T-Mobile Ekstraklasie 2 mecze i 2 remisy. 2-2 było w spotkaniu Korony z Widzewem, 0-0 w meczu Ruchu z Lechią. W piłkarskich ligach w Europie najgoręcej było w Anglii i pewnie nieprzespaną noc ma za sobą Steven Gerrard. Kapitan The Reds pośliznął się w meczu z Chelsea. Demba Baba skrzętnie to wykorzystał i szybko strzelił gola dla The Blues. Osłabiona Chelsea wygrała ostatecznie z Liverpoolem 2-0 i wciąż liczy się w walce o mistrzowski tytuł. Ma 2 punkty straty do Liverpoolu. 3 punkty traci Manchester City, który także 2-0 wygrał z Crystal Palace, ale The Citizens mają jeszcze jeden zaległy mecz do rozegrania. W Hiszpanii coraz bliżej tytułu jest Atletico Madryt, który 1-0 pokonało Walencję. Wygrała także Barcelona 3-2 z Villarrealem, chociaż tam 2 gole były samobójcze dla Villarrealu, więc zdecydowanie pomógł w Barcelonie. Za to w NBA Marcin Gortat zebrał po raz kolejny pochwały. Washington Wizards pokonali 98-89 Chicago Bulls. Bulls fatalnie grali w ofensywie. Do przerwy nie mylił się tylko Taj Gibson, który trafił wszystkie 8 rzutów. Marcin Gortat zdobył 17 punktów. To jego najlepszy wynik w karierze, jeżeli chodzi o występy w play-off. W ciągu 36 minut, w których przebywał na parkiecie, zanotował ponadto 6 zbiórek, 5 asyst i 1 blok. W samej końcówce akcje naszego koszykarza pomogły gospodarzom utrzymać bezpieczną przewagę. Będziemy kontynuować naszą walkę. Cóż nam innego pozostaje? Tylko starać się wygrać, powiedział najskuteczniejszy Wizards zdobywca 30 punktów Trevor Ariza z Chicago, Jan Pachlowski. I na koniec pytanie, w czym jesteśmy potęgą? Ja? My. A, w sensie, no. Ja i ty? Też. A, w sumo, proszę pana. W sumo, oczywiście. W Mistrzostwach Europy 45 medali i w taekwondo. W Mistrzostwach Europy 51 medali. W taekwondzie też. Sponsorem programu jest producent suplementu diety Luteina Biocomplex. Luteina Biocomplex w trosce o twoje oczy. Teraz o pogodzie. Dziś na Wybrzeżu, Pomorzu, Mazurach i Suwalszczyźnie pogodnie. W pozostałych regionach zachmurzy się i popada. W południowej połowie kraju możliwe także burze, lokalnie nawet z gradem. Wiatr północno-wschodni. O, północno-wschodni, słaby. Nad morzem umiarkowany i dość silny. W czasie burz w porywach do 55 km na godzinę. Ciśnienie waha się. Temperatura no, najniższa, najchłodniej nad samym morzem. Od 14 do 17 stopni. A poza tym od 18 w Suwałkach, Białymstoku i Olsztynie. 19 w Warszawie, Łodzi i Krakowie. 20 w zdecydowanej większości miast, do 21 stopni w Szczecinie i Rzeszowie, co się chciał redaktor dodać. Fale są? Fale? Mhm. Fale są. Sponsorem programu jest producent suplementu diety Luteina Biocomplex. Luteina Biocomplex w trosce o twoje oczy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.

my hidden treasure chest, golden grand piano, my beautiful Castillo, you, ooh, you, ooh, I'd leave it all, ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. To George Ezra, nasza piosenka dnia. 14,5 minuty po siódmej. Wracamy do drobnej przestępczości. A dzisiejszy odcinek opowiadał o losach bohatera, który kolekcjonował kominiarki. Być może jeszcze uda nam się przed 7.30 przypomnieć jego historię. A pytanie brzmiało, jakie miał plany na długi weekend? I zdaje się, że sąd niestety troszkę zweryfikuje te plany. Wydaje mi się, że długi weekend jest dobrym okresem na pracę w ogródku, więc sądzę, że pan miał w planach grabienie posiadłości. Mogło tak być. Jeszcze pan Radosław z Radomia proponuje. Kolekcjoner kominiarek zaplanował napadać na grille. W tym celu skrzyknął kompanów i rozdał kominiarki. A mieli mu pomagać niejaki kaszana, bekon, kiełbasa, ale nie mógł skorzystać z pomocy najlepszego szpenia, niejakiego karkuwy, który odsiadywał wyrok, ale dla niego miał najładniejszą kominiarkę. Obieg otwarty. Dziś wyjątkowo kwadrans. Po siódmej nasze spotkanie z obiegiem otwartym, a Agnieszka Stępień o tym, że nie zawsze odróżniamy prawdziwy autorytet od fałszywego i co z tego wynika. Na początek pewne zastrzeżenie. Czasami bywają autorytety pozorne i nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, kto jest dla nas autorytetem. Mówi profesor Dariusz Doliński, psycholog z SWPS. Jeśli pomyślimy o wynikach amerykańskich wyborów prezydenckich, to można zadać sobie pytanie, dlaczego Amerykanie wybierają jednego albo drugiego kandydata. Od początku wieku XIX zaledwie dwa razy zdarzyło się, że wybrali niższego kandydata na prezydenta. Wybierają wyższą osobę. Oczywiście wynika to z tego, że jest ogromna równowaga polityczna między zwolennikami republikanów i demokratów. I ci, którzy słabo interesują się polityką, kierują się jakimiś poczuciami, że ten będzie lepszy albo ten będzie lepszy. No, wyższy wydaje się lepszy, ponieważ kojarzy się ze zdecydowaniem, z pewnością siebie, z determinacją w dążeniu do celu, z tym, że jest silnym człowiekiem. Z autorytetem wiążemy nie tylko wzrost, ale także ubiór. W jednym z eksperymentów, na przykład człowiek, który był ubrany w ubiór oficera lotnictwa, jeśli stał na skrzyżowaniu, to okazało się, że kierowcy rzadziej skręcają w prawo wtedy, kiedy nie mają zielonego światła, niż wtedy, kiedy stał ubrany w garnitur. A więc to, że to jest człowiek mundurowy, było absolutnie obojętnie w jakim mundurze, jak się okazuje, było tutaj zupełnie wystarczające. Tutaj można się uśmiechnąć, że to przecież drobnostka bez większego znaczenia, ale bezwiedne uleganie komuś, kto jest właściwie ubrany albo legitymuje się jakimś tytułem, może być niebezpieczne. Hoflik pokazał rzecz zupełnie straszną, jeśli chodzi o wpływ autorytetu. Mianowicie Hoflik najpierw przy pomocy kwestionariusza zadawał pytanie pielęgniarkom o to, jak byś się zachowała, gdyby na nocnym dyżurze zadzwonił ktoś, kogo nie znasz, kto przedstawiłby się jako lekarz i wydałby ci polecenie podania pacjentowi jakiegoś leku. Okazałoby się, że tego leku nie znasz, ale faktycznie jest w szafce pielęgniarskiej. A w dodatku z etykiety wynikałoby, że maksymalna dawka dobowa jest kilka razy mniejsza niż ta, którą rekomendował ci lekarz. Co byś zrobiła? Pielęgniarki odpowiadały, najczęściej nie wykonałabym tego polecenia, zadzwoniłabym do swojego kolegi lekarza z oddziału i zapytała, co mam zrobić. Ale Hoflik wszedł w porozumienie z ordynatorami szpitali nowojorskich i dzwonił w nocy, przedstawiając się jako doktor Hoflik do pielęgniarek i wydawał im polecenie wydania lekarstwa, którym de facto było placebo, środek nieaktywny farmakologicznie, umieszczony tam wcześniej dzięki współpracy Hofliga z ordynatorem. I okazało się, że znakomita większość pielęgniarek po prostu to polecenie Hofliga wykonała. Gdyby to było naprawdę, mogłoby poważnie zaszkodzić pacjentowi. Ale siła autorytetu nie zawsze musi być szkodliwa. Często to, że ktoś jest autorytetem, nawet niekoniecznie w tej dziedzinie, w której się wypowiada, może mieć wspaniałe znaczenie. Takim klasycznym przykładem jest kazus znakomitego niegdyś koszykarza Magica Johnsona, który wtedy, kiedy dowiedział się, że jest nosicielem wirusa HIV, zaangażował się w kampanię światową, która miała uświadamiać ludziom to, czym jest HIV, jak się można zarazić. Magic Johnson zdołał zrobić w tej materii materii zdecydowanie więcej niż wielkie autorytety medyczne, które się na AIDS i HIV znakomicie znały. Ludzie po prostu chętniej słuchali Magica Johnsona niż profesorów medycyny. I dziś to już wszystko. Archiwalne odcinki znajdą Państwo na naszej stronie w zakładce Audycje. Zachęcam też do zajrzenia na facebookowy profil Obiegu Otwartego. A zaprasza autorka Agnieszka Stępień. Dziś wyjątkowo kwadrans po siódmej spotkaliśmy się z Obiegiem Otwartym, bo po 7:40 przeniesiemy się do Rzymu ponownie. 227 trójek, powróćmy jeszcze do naszego bohatera drobnej przestępczości. Mnie się wydaje, że jego usprawiedliwieniem było to, że babcia robiła mu kominiarki, bo był narciarzem zjazdowym i od dziecka trenował. Myśli pan, że długi weekend planował na Kasprowym? Jeszcze? 20 po 7, za chwilę prasa. Good morning, good morning. The church mass is snoring. News is all over town. Reggae, Philly and Lou. Wake up, boys, wake up. You drunken choir boys, sing. Juliet says Romeo's been found. Frankie feeling love. Well, peace don't break out. From here on in we can take out. She ain't gonna be cooking for the likes of us. Somebody call mama and just tell her Frankie feeling Dobry, panie Brusie, Springsteenie, 22 minuty po siódmej. Coś tam chyba jeszcze śpiewał. Ale to sprawdzimy innym razem. Krystian Hanke? To na początek szkoły i szpitale. Od szkół zaczniemy. Rzeczpospolita pisze, że Związek Nauczycielstwa Polskiego namówił posłów, by zaskarżyli zmiany prawa, dzięki którym udaje się ratować wiejskie placówki. Sprawa dotyczy gminy Hanna w województwie lubelskim. Jej wójt Grażyna Kowalik przeprowadziła reformę oświatową, dzięki której udało się uchronić przed zamknięciem kilka wiejskich szkół. Kowalik przekazała wszystkie szkoły gminne w ręce stowarzyszeń i fundacji, wyłączając w ten sposób z reżimu karty nauczyciela i w znaczący sposób obniżając koszty ich działania. Reforma zakończyła się w tym roku szkolnym, a gmina Hanna jest pierwszą w Polsce, która zdecydowała się na takie zmiany. ZNP się to nie podoba. Związki przeciw szkołom pisze o tej sprawie dziś Rzeczpospolita na stronie 8. Na tej samej stronie niżej szpitale przerywające ciążę na cenzurowanym autorze obywatelskiego projektu chcą, by minister zdrowia podawał nazwy szpitali dokonujących aborcji po to, by pacjenci mogli omijać je szerokim łukiem, donosi dziś Rzeczpospolita, w której dziś przede wszystkim relacje z wczorajszych uroczystości kanonizacyjnych na pierwszych stronach, chyba najobszerniej, podobnie jak nasz dziennik. Ten dziennik dokumentuje i relacjonuje te wydarzenia. Dziennik Trybuna z kolei patrzy na te wydarzenia z zupełnie innej perspektywy. Pierwsi spośród zadłużonych miast, najliczniejsi na kanonizacji, wiara czyni cuda, podsumowuje swój artykuł Jan Jan Żychoń. Toruń jest najbardziej zadłużonym miastem w Polsce pod względem procentu długów w rocznych dochodach budżetowych. Długi miasta sięgają 84% jego dochodów. W najmniejszym stopniu nie psuje to jednak humoru rządzącemu miastem od dwóch kadencji Michałowi Zalewskiemu oraz egzotycznej koalicji, w skład której wchodzą Czas Gospodarzy, Prawo i Sprawiedliwość oraz Sojusz Lewicy Demokratycznej. No i tak zaczyna się ten tekst. Toruń licznie reprezentowany na uroczystościach kanonizacyjnych wytyka Trybuna. W Gazecie Wyborczej dziś wywiad z ministrem obrony narodowej. Tomasz Siemoniak mówi tak: chcemy NATO na stałe w Polsce. Nie chciałbym sprowadzać dyskusji o obecności wojsk sojuszu u nas do liczby żołnierzy. Liczy się trwała infrastruktura obronna USA i NATO w naszym kraju, mówi Pawłowi Wrońskiemu minister obrony narodowej. W Gazecie Wyborczej i zresztą we wszystkich dziennikach dziś też relacje z Ukrainy, z tego co tam cały czas się dzieje. Polska The Times pisze na przykład: Kreml chce przed 25 maja oderwać wschód Ukrainy. Rosja werbuje ochotników na wschodzie i prowadzi wojnę propagandową, twierdzą władze w Kijowie. Kreml chce doprowadzić do referendum w sprawie oderwania regionów Ukrainy przed majowymi wyborami prezydenckimi. Werbują ich za wódkę i pieniądze. Wysłannicy The Sunday Times piszą, że w Słowiańsku rosyjskie służby prowadzą skutecznie cichą i tajną wojnę z Ukrainą na jej własnym terytorium. Za wódkę i pieniądze. Przypomnę tytuł. Rosyjska propaganda też nie próżnuje. Na wschodzie kraju zakłóca się i unieruchomia ukraińskie programy radiowe i telewizyjne. Jednocześnie kanały rosyjskie nadają co tylko się da. Nawet radzieckie filmy wojenne. Wszystko w jednym celu. Wzbudzenia patriotycznego uniesienia w regionie, który Kreml nazywa bliską zagranicą. Grając na wciąż żywej pamięci II wojny światowej, Moskwa nieustannie powtarza, że w Kijowie władzę przejęli faszyści. Czytamy dziś w Polska The Times. Gazeta Polska codziennie na pierwszej stronie też podejmuje ten temat. Propaganda na Ukrainie, a u siebie cenzura. Moskwa knebluje swoich obywateli. Duma przyjęła dwie ustawy wzmacniające państwową kontrolę i cenzurę przestrzeni informacyjnej w Rosji. Pierwszy dokument ma zdusić ostatnie źródło niezależnej informacji rosyjskich blogerów. Drugi zaś nakłada cenzurę na twórców filmów, sztuk teatralnych oraz organizatorów koncertów. Poza tym sytuacja dyplomatów OBWE, obserwatorów uwięzionych w Słowiańsku także dziś zajmuje szpalty porannych gazet. Dyplomaci zakładnikami Rosji. Gazeta Polska codziennie pisze, że polski MSZ nie ujawnia, jakie działania podejmują na rzecz uwolnienia polskiego obywatela. To już nie zdążymy do dziennika Gazety Prawnej zajrzeć, ale powiem, że bardzo ciekawy artykuł o tym, że jedziemy po koszulkę lidera w produkcji aut osobowych. I będzie coraz lepiej, być może wrócimy na pierwsze miejsce producenta w regionie. My? Opel, Volkswagen i na dodatek jeszcze jaka firma? Fiat. Fiat szykuje poważną inwestycję w fabryce w Tychach. Dziennik Gazeta Prawna. To Krystian Hanke przeglądał dziś poranną prasę. I jeszcze zajrzymy do tygodników przed 8:00. Teraz przypomnimy Państwu odcinek. Czy mam coś na swoje usprawiedliwienie, Wysoki Sądzie? Geny! Kim ja niby miałem zostać, jak mi babcia co święta robiła na drutach kominiarkę? Arkadiusz Ekiert w brawurowej roli. Drobna przestępczość, no i pytanie na dziś. Jakie plany miał na długi weekend nasz bohater, ten od kominiarek? Choć Wysoki Sąd, zdaje się, zorganizuje mu zupełnie inne plany. 2273, ekranek @polskieradio.pl, a także 71335. Trouble needs a home, girls. Trouble needs a home. She fell out with Satan. Now she's on the run. But I have found it quite straightforward in her contracts and her deals. She warns me when danger is loose behind his wheels. And he is loose behind his wheels. Don't cry, baby. Trouble got evicted from the devil's lair. I wager she got betrayed by her friend despair. Now the flames from Satan's tongue are charged and licking at her heels. She whispers, agent of danger's loose behind his wheels. And Satan knows how danger makes you feel. Tori Amos w porannej audycji. Zapraszamy do Trójki. 7:30 już minęła. Skrót wiadomości, Benjamin Filip. Szef OBWE domaga się uwolnienia obserwatorów zatrzymanych we wschodniej Ukrainie. W specjalnym oświadczeniu potępił zatrzymanie międzynarodowych wysłanników przez prorosyjskich separatystów. W składzie grupy uprowadzonej w piątek w Słowiańsku było 3 Niemców, Polak, Czech, Szwed, Duńczyk i niemiecki tłumacz oraz 5 ukraińskich wojskowych. Szwed został uwolniony wczoraj wieczorem ze względów zdrowotnych. Separatyści określają zatrzymanych jako jeńców wojennych. Chcą ich wymienić na osoby przetrzymywane przez władze ukraińskie. Wczoraj wieczorem o sytuacji zakładników szef MONU Tomasz Siemoniak rozmawiał z minister obrony Niemiec. Syn byłego libijskiego dyktatora Muammara Kaddafiego i dygnitarze dawnego reżimu usłyszeli zarzuty. Dotyczą zbrodni wojennych i korupcji, między innymi wydawania rozkazów zabijania uczestników manifestacji pokojowych i zamykania w więzieniach tysięcy przeciwników politycznych. W sumie oskarżono 37 osób. Wrocław pożegna dziś Tadeusza Różewicza. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w kaplicy na cmentarzu przy ulicy Kiełczowskiej. Pogrzeb jutro w Karpaczu. Jeden z najbardziej znanych na świecie polskich poetów współczesnych zmarł w czwartek. Miał 92 lata. Zmiany w Tatrach. Od dziś przez cały letni sezon turystyczny kolejka na Kasprowy Wierch będzie woziła o połowę mniej turystów niż zimą. W ciągu godziny może zebrać na szczyt maksymalnie 180 osób, a skorzystać ma przyroda. Wprowadzając ograniczenie liczby osób przewożonych kolejką, Tatrzański Park Narodowy chce chronić budzącą się do życia roślinność. Mimo ograniczeń turyści mają już nie stać godzinami w kolejce. Pomóc ma w tym elektroniczny bilet, który będzie można kupić wcześniej przez internet. Wiadomości ekonomiczne. I Paweł Sołtys. Dzień dobry. Kompania węglowa ma kłopoty. Dziś stanie 9 kopalń, a jutro górnicy wyjdą protestować na ulicę. Są niezadowoleni ze sposobu zarządzania w największej firmie górniczej w Unii Europejskiej. Miała ona 1 miliard złotych straty w ubiegłym roku, a w tym 5 milionów ton niesprzedanego węgla i stąd decyzja o wstrzymaniu produkcji. Od minionego weekendu spółka ma nowy zarząd. Jej prezesem został Mirosław Taras, były szef lubelskiej kopalni węgla Bogdanka. Słowacja sprzeda gaz Ukrainie. Dziś obie strony podpiszą umowę na dostawę 10 miliardów metrów sześciennych tego paliwa i budowę odpowiedniej infrastruktury na dostarczenie gazu. Ukraina od miesiąca poszukuje krajów, które dostarczyłyby jej gaz, gdyby kurek zakręcił Ukraińcom rosyjski Gazprom. Do tej pory obiecało to im PGNiG oraz niemiecki koncern RWE. Branża finansowa w Londynie boi się ewentualnego wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. City UK, organizacja zrzeszająca największe instytucje finansowe, uważa, że zagrozi to ich biznesowi. Nic podobnego, twierdzi inna federacja brytyjskich firm, Business for Britain. O tym Grzegorz Drymer. City UK zależy na zachowaniu wpływu na regulacje finansowe na wspólnym unijnym rynku. Tylko dzięki członkostwu mamy prawo głosu, prawo wetowania kroków sprzecznych z naszym interesem narodowym, powiedział BBC dyrektor City UK Chris Cummings, ale eurosceptyczna organizacja Business for Britain odrzuciła raport City UK jako stronniczy i alarmistyczny. Jej rzecznik Matthew Elliott oświadczył, że jeśli w referendum za 3 lata Brytyjczycy przegłosują wystąpienie z Unii, to nie będzie to wcale koniec świata. City to rynek globalny i poradzi sobie obojętnie, co się stanie, powiedział Matthew Elliott BBC i przypomniał, że organizacja City UK wróżyła też krach, jeśli Londyn nie przystąpi do wspólnej waluty. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. A teraz coś o rynku walutowym. Lekko zakatarzony, ale na analitycznym posterunku Marek Rogalski z domu maklerskiego BOŚ. Za dolara płaci się 3 złote 4,5 grosza, za euro 4 złote 21 groszy, za funta 5 złotych 11 groszy, a za franka 3 złote i 45 groszy. Złoty tym samym pozostaje słaby. To oczywiście wynik tego, co się dzieje na Ukrainie. W środę bardzo ważna rzecz, czyli inflacja w strefie euro, także tydzień dość napięty. Myślę, że złoty jednak pozostanie dalej słaby. A na koniec jeszcze krótko o giełdach Dalekiego Wschodu. Nikkei w Tokio traci 1,14%, Hang Seng w Hongkongu 0,41%, a Shanghai Composite 1,32%. Mamy więc spadki. Sponsorem programu jest producent suplementu diety Luteina Biocomplex. Luteina Biocomplex w trosce o Twoje oczy. No, pogoda niestety zdradliwa, proszę pana, i można kataru troszkę się nabawić. Pogodnie na północy, poza tym będzie się chmurzyć i padać. W południowej połowie kraju możliwe burze z gradem. Wiatr słaby nad morzem, umiarkowany i dość silny, w czasie burz porywisty. Temperatura od 17 stopni w Trójmieście, 18 w Elblągu i Suwałkach, 19 w Warszawie, Częstochowie i Krakowie, 20 stopni w większości naszych miast, a najcieplej 21 w Szczecinie i Przemyślu. Co pan sprawdził? No to jest w Szczecinie i Przemyślu na przykład cieplej niż w Szczecinie.

like I don't have a partner. Sometimes I feel like my only friend is the city I live in, the city of angels. Lonely as I am, together we cry. Drive on the streets 'cause she's my companion. I walk through the hills 'cause she knows who I am. She sees my good deeds and she kisses the wind. And I never worry, now that is a lie. Red Hot Chili Peppers. Zapraszamy na jutro za 16,5 minuty 8. Zapraszamy do Trójki. Od wczoraj Jan 23, Jan Paweł II są już oficjalnie świętymi. Uroczystości kanonizacyjne w Watykanie śledziło za pośrednictwem mediów ponad miliard osób na całym świecie. Na placu świętego Piotra i innych placach Rzymu zgromadziło się prawie milion osób. Na miejscu byli także nasi specjalni wysłannicy. Marcin Gutowski, Marcin Pośpiech, z którymi się teraz łączymy. Dzień dobry. Panowie, jak wygląda Rzym po tak wielkim wydarzeniu duchowym, ale także no, dużym przedsięwzięciu logistycznym? No, można powiedzieć, że miasto w pewnym sensie wygląda jak nowonarodzone. Rzymianie po raz kolejny przy okazji tego typu wydarzenia stanęli na wysokości zadania. Trzeba powiedzieć, że organizacja była niemal perfekcyjna. Trudno cokolwiek zarzucić organizatorom. Tuż po zakończeniu uroczystości kanonizacyjnej, gdy pielgrzymi nawet nie opuścili jeszcze placu świętego Piotra, wokół niego czekały już ekipy sprzątające ze specjalistycznym sprzętem w pełnej gotowości. Samo opuszczenie placu i jego okolic przez tłum przebiegało także nad wyraz sprawnie. W kilku językach nadal panu tutaj komunikaty na temat tego, gdzie należy się kierować. Zresztą jeszcze podczas mszy kanonizacyjnej zauważyliśmy wiele osób, które mdlały ze względu na zmęczenie. Dodajmy, że czekały w tym gigantycznym tłumie po kilkanaście godzin. Natychmiast udzielana była im pomoc medyczna. Wolontariusze roznosili też wodę. Naprawdę trudno powiedzieć złe słowo o organizacji. Można za to dodać, że służbom miejskim w opróżnieniu placu z pielgrzymów, tak jak w sobotę wieczorem, pomogła pogoda. Zaraz po mszy zaczął padać deszcz. Mówiono to oczywiście, że to przychylność niebios, które wstrzymały się z opadami dokładnie do czasu zakończenia uroczystości. A jednak zaraz po niej, mimo deszczu, część pielgrzymów pozostała na placu i ustawiła się w długiej kolejce, by jeszcze zdążyć przed wyjazdem odwiedzić grób Jana Pawła II i podziękować za wczorajszą kanonizację. Ad honorem sancte et individue trinitatis, ad exaltationem fidei catholici. Na chwałę świętej i nierozdzielnej Trójcy, dla wywyższenia katolickiej wiary i wzrostu chrześcijańskiego życia, na mocy władzy naszego Pana Jezusa Chrystusa i świętych apostołów Piotra i Pawła, a także naszej, po uprzednim dojrzałym namyśle, po licznych modlitwach i za radą wielu braci w biskupstwie, orzekamy i stwierdzamy, że błogosławieni Jan XXIII i Jan Paweł II są świętymi i wpisujemy ich do katalogu świętych, polecając, by odbierali oni cześć jako święci w Kościele katolickim. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Sama kanonizacja niewiele zmieni. Ksiądz prałat Sławomir Oder, postulator procesu kanonizacyjnego Jana Pawła II. Po świętym Kościół ogłasza kogoś, kto nim już jest, a więc to nie tak, że tam w niebie nastąpi przeszeregowanie i Jan Paweł pójdzie gdzieś tam piętro wyżej. Takie rzeczy się nie dzieją. Kanonizacja to nie jest majsterkowanie przy katalogu świętych, takie, że no zróbmy, umówmy się, przeprowadźmy proces. Biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej Grzegorz Ryś. To jest znak, który daje Pan Bóg ostatecznie. Musimy się nauczyć czytać, czemu Pan Bóg daje nam jako świętych tych dwóch papieży. Giovanni XXIII i Giovanni Paolo II. Jan XXIII i Jan Paweł II współpracowali z Duchem Świętym, by odnowić i dostosować Kościół do jego pierwotnego obrazu, który nadali mu święci w ciągu wieków. Nie zapominajmy, że to właśnie święci prowadzą Kościół naprzód i sprawiają, że się rozwija. Chi mandano avanti e fanno crescere la Chiesa. Nie wiem, co mam powiedzieć, takie wrażenia, niezapomniane na pewno do końca życia. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o naszego Jana Pawła II, to była dla mnie wyjątkowa osoba i bierzmy jej naukę do serca. Nie da się to tak opisać tak na szybko. No. Jest to jednak wrażenie. No. Całkiem inaczej to wygląda w telewizji, a całkiem inaczej wygląda tutaj. Nie? Obiecaliśmy, że przyjedziemy i przyjechaliśmy. Jesteśmy bardzo szczęśliwi. In questo servizio al popolo di Dio. W swej posłudze ludowi Bożemu Jan Paweł II był papieżem rodziny. Kiedyś sam tak powiedział, że chciałby zostać zapamiętany jako papież rodziny. Come il papa della famiglia. A dziś o 10:00 na placu Świętego Piotra odbędzie się msza dziękczynna za kanonizację, którą odprawi archipresbiter Bazyliki Watykańskiej kardynał Angelo Comastri. Będzie na tej mszy obecny m.in. prezydent Bronisław Komorowski z małżonką, no i oczywiście wielu spośród tych pielgrzymów, którzy zostali jeszcze w Watykanie. A z Rzymu opowiadali o tym Marcin Kutowski, Marcin Pośpiech. Dziękujemy i do usłyszenia za 11:08. Czas na tygodniki, Krystian Hanke. Mówiłem dziś, że w Gazecie Wyborczej wywiad z ministrem Tomaszem Siemoniakiem, a we Wprost, bo teraz przechodzimy do przeglądu tygodników, o nim artykuł Żołnierz Tuska, tak jest zatytułowany. Tomasz Siemoniak został ministrem obrony trochę przypadkiem, pisze Wprost. Wrogowie mówią, że jest politycznym kameleonem i zawsze umie się ustawić. Przyjaciele, że po prostu jest pracowity i ma szczęście. Nie będziemy wyprowadzać sobie żył dla 10 samolotów F-35, które i tak same z siebie nic nam nie dadzą. To fanaberia, mówił. Na początku lat 90. z Tuskiem objeżdża kraj. Prowadzą na zmiany, ale Siemoniak zyskuje przydomek kierowca Donalda. Może zostaniesz ministrem obrony, pyta Siemoniaka premier. Kilka lat potem odpowiedzi nie ma, ale być nie musi. Innego kandydata brak. We Wprost także, jeśli chodzi o polską armię, artykuł na temat kontraktu, właściwie Wprost prześledził sprawę kontraktu dla polskiej armii. To jest tekst zatytułowany, no i właśnie teraz mi umknął, ale może się znajdzie. Rada za 100 milionów oczywiście. Wprost ujawnia kulisy zawarcia jednego z największych i najbardziej kontrowersyjnych kontraktów polskiej zbrojeniówki ostatnich lat. Nowy zarząd Bumaru postanowił renegocjować indyjski kontrakt. Uznał, że inaczej będzie musiał do interesu dopłacić. A co poza tym? O partii Tuska, w zasadzie o pieniądzach. Tajna kasa partii Tuska. Wprost pisze tak. Partia, której przewodził Donald Tusk, była w latach 90. finansowana przez niemieckich chadeków. Nie pisze to dokładnie tyle tygodnik Wprost, co ujawnia Paweł Piskorski, niegdyś najbliższy współpracownik obecnego premiera, o którym, a w zasadzie między innymi, o którym książkę wydał Michał Majewski, dziennikarz tygodnika Wprost, i to jest fragment, to są fragmenty tej, że właśnie między nami liberałami, tak jest zatytułowana. CDU wspierała finansowo partię Tuska. Helmut Kohl odmówił jednak wyjaśnień w sprawach związanych z historią tajnych kont. Biznesmen i sponsor partii Tuska dostarczał stosy banknotów w jakichś poszarpanych reklamówkach. Sceny jak z filmu. Tak mówi Paweł Piskorski, cytowany przez tygodnik, no przy okazji, tak jak mówię, ukazania się tej książki. Zaznaczam to zawsze, bo tych artykułów jest sporo dziś, także w tygodnikach, które opiewają treść nowych książek na rynku wydawniczym. No taka jest ostatnio moda. Dodam tylko, że we Wprost ciekawe spojrzenie na Polskę oczami backpackersów, czyli takich turystów z plecakami, którzy zwiedzają Polskę od trochę innej strony. Mówią, Polska egzotyczna, Polska fajna. W przeciwieństwie do Europy Zachodniej, u nas na każdym kroku spod nowoczesności przebija mistycyzm. I to się podoba. No i dobrze, niech się podoba. Dodam jeszcze tylko na koniec, jeśli chodzi o Wprost, Polska gra o tron, Polaków gra o tron, nie oglądasz gry o tron, nie istniejesz, tak mówią fani megaprodukcji, bo realizowany z rozmachem serial ociekający krwią i seksem to nie jest już dla Polaków telewizyjna produkcja, to sposób na życie. Popularność tego serialu jest tak duża, że na Uniwersytecie Warszawskim zorganizowano wykłady dotyczące serialu. No a to już coś. Powiedziałem, że sporo o książkach i nowa książka Kazika Staszewskiego o tacie. Mój tata pisał wiersze i donosy. To dziś główny temat tygodnika Do Rzeczy. Zresztą tygodnik ujawnia. Stanisław Staszewski najpierw sam był przedmiotem inwigilacji Urzędu Bezpieczeństwa, potem przez rok tajnym informatorem bezpieki o pseudonimie Nowy. Później współpraca się urwała. I wywiad z Kazikiem Staszewskim, który zaczyna się od pytania. Napisał pan książkę o ojcu. Choć w 1993 roku po filmie dokumentalnym Tata Kazika uważał pan dzieło za kompletne. Skąd ta zmiana? Kazik odpowiada. Filmem Jurka Zalewskiego byłem i jestem zachwycony, ale okazało się, że nie wyczerpuje tematu. Pokazuje postać ojca jako bon vivanta, barda, czy, jak twierdzi reżyser, z czym się nie zgadzam, trochę skloszardowanego emigranta. Natomiast nie pokazuje architekta, który opublikował teksty w prasie fachowej. Stąd w książce sporo cytatów z dość krytycznych, na tyle, na ile pozwalała rzeczywistość lat 60., artykułów o polskiej architekturze. W filmie zabrakło roli ojca, on był niekonwencjonalny, wreszcie nie było też tajnego współpracownika UB. To ostatni moment, by o tym wszystkim opowiedzieć, bo powymierali ludzie, którzy tatę znali. Opowiada Kazik Staszewski o swojej nowej książce w tygodniku Do Rzeczy. I tutaj także jeszcze powiem o innej książce Moniki Jaruzelskiej. Tekst zatytułowany Towarzyszka pensjonarka. W jaki sposób wydawnictwo reklamuje rodzinę Moniki Jaruzelskiej? No choćby takim cytatem. Dwie niezwykłe rozmowy córki z ojcem i matką o powikłanych relacjach rodzinnych. Poruszające fragmenty dziennika, który jest zapisem momentów trudnych, ale i zabawnych. No i z tą promocją polemizuje Piotr Semka w tygodniku Do Rzeczy. O szkole jeszcze, bo było dziś też o szkole w prasie codziennej. To powiem, że tekst oświatowy Blitzkrieg zwrócił moją uwagę w tygodniku do rzeczy. Prowadzona przez mniejszość niemiecką kontrowersyjna podstawówka w Kędzierzynie-Koźlu od przynajmniej roku powinna być znów gminną szkołą, która nie przymusza uczniów do podpisywania deklaracji mniejszości narodowej. A nie jest. I o tym właśnie jest ten tekst w tygodniku do rzeczy w nowym numerze, który od dziś w kioskach. To Krystian Hanke. Jak słyszeliśmy tygodniki, teraz zaglądamy do prasy zagranicznej. To będzie prasa rosyjska. Łączymy się z Maciejem Jastrzębskim, ale nie z Moskwą, tylko z Rostowem nad Donem. Tak, dzień dobry, witam Państwa z Rostowa nad Donem. Jak niektórzy żartują, to jest główna siedziba obalonego prezydenta Ukrainy Wiktora Janukowycza, bo to stąd odbywają się jego wystąpienia i konferencje prasowe, a także spotkania i wywiady dla dziennikarzy. Czy ja spotkam się z prezydentem Janukowyczem? Nie wiem, na pewno będę dla słuchaczy Polskiego Radia sprawdzał, co też dzieje się po rosyjskiej stronie granicy w pobliżu tych wschodnio-południowych regionów Ukrainy, w których jest bardzo gorąco. Ale przejdźmy do prasy. Oczywiście zacznijmy od kanonizacji. Rosyjskie media podkreślają ogromne zainteresowanie kanonizacją dwóch papieży. Dziennikarze przypominają, że Jan Paweł II i Jan XXIII weszli do historii jako wielcy reformatorzy. Zauważają też, że w przypadku papieża Polaka procedura kanonizacyjna została skrócona do minimum, bo tego domagali się wierni. Rosyjscy dziennikarze przypomnieli, że Karol Wojtyła był pierwszym papieżem, który przeprosił za winy średniowiecznego kościoła i przestąpił próg synagogi. Watykan kanonizował papieży zimnej wojny, zauważa niezawisła gazeta. Dziennik przekonuje, że wyniesienie na ołtarze dwóch papieży ma znaczenie polityczne. Wskazuje przy tym na bardzo silny w Polsce kult papieża Wojtyły. Wizerunek papieża wykorzystywany jest m.in. w kontekście trudnych stosunków polsko-rosyjskich, stwierdza dziennik. Gazeta przypomina słowa pielgrzymów, które padały wczoraj na placu Świętego Piotra, że Jan Paweł II obroni Polaków przed złem, które gromadzi się na wschodzie. I Niezawisła przypomina także, że papież Polak kojarzony jest na zachodzie jako ten, który przyspieszył obalenie komunizmu i rozpad Związku Radzieckiego. I przejdźmy do innych tematów. Zachód znowu próbuje dokonać zamachu na otoczenie Putina. Tak o nowych sankcjach przeciwko Rosji napisali dziennikarze Niezawisła mojej gazety, o tych nowych sankcjach, które być może zapadną dopiero dzisiaj. Przekonują oni, że ukraiński kryzys przerodził się w bezpośrednie starcie Moskwy z Waszyngtonem, a Kijów jest tylko pionkiem w grze. Moskiewski Komsomolec sugeruje, że rosyjskie władze zamierzają zamknąć biuro informacyjne NATO w Moskwie. Rozmówcy gazety ze struktur sojuszu twierdzą, że nic na ten temat nie wiedzą, ale jak przypomina Komersant, już w 1999 roku raz doszło do takiego zamknięcia biura, wtedy kiedy NATO rozpoczęło bombardowania w Serbii. Członkom, pracownikom biura NATO w Moskwie dano 24 godziny na spakowanie walizek. Rosyjska gazeta zastanawia się, dlaczego w Rosji ceny rosną 40 razy szybciej niż w krajach Unii Europejskiej. Dziennik dochodzi do wniosku, że to wina przewagi na rynku importowanych towarów, których sprowadzanie kosztuje coraz więcej, bo słabnie rubel. Tylko w ciągu ostatnich 3 miesięcy odnotowano w Rosji wzrost cen warzyw, owoców i nabiału. Jak przekonują eksperci, w kolejce czeka mięso. No ja mogę tylko ironicznie zauważyć, a no niech Rosjanie dalej straszą nas w krajach Unii Europejskiej i w Polsce embargiem na warzywo, owoce i mięso. Dziękujemy. Tak, dziś rano wygląda prasa rosyjska, o czym informował Państwa nasz korespondent Maciej Jastrzębski z Rostowa nad Donem. To Trójka, audycja poranna za 2,5 minuty. Serwis informacyjny, później oczywiście wiadomości sportowe, no i także prognoza pogody. Autopromocja. Come on baby, see about me. Jaki jest właściwie dzień tygodnia? Przed non-stopem jak zwykle ścisk. Nowa powieść Jerzego Sosnowskiego z trójkowym znakiem jakości. Spotkamy się w Honolulu. Czytają Talent Trójki 2013, Agnieszka Skrzypczak oraz Wojciech Malajkat, juror. Hey mama, don't you treat me wrong. Muzyka Piotr Mos. Oh, one more time, just one more time, hey ho, hey. Dzisiaj o 11.50. Zapraszamy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Zapraszamy do strefy urządzeń mobilnych i akcesoriów Saturn Connect po nowy smartfon HTC One. Wyświetlacz Full HD 5 cali, łączność NFC za 2699 zł. Saturn, technologia tak ma. W nowym wydaniu tygodnika w sieci Jan Paweł II, święty papież Polak. W prezencie pamiątkowe zdjęcie Ojca Świętego. Polecamy też miesięcznik w sieci historii z filmem Tajemnica Tajemnic. Patronem wyjątkowych wydań w sieci i w sieci historii są spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. Porque tanto perdes,